Mobile.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 31 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego French Open. To plan porównywalny do planu Marszala, tak o ratyfikowaniu unijnego funduszu odbudowy, mówił prezydent. Polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe rozpoczęły się pod Madrytem. Broniąca tytułu Iga Świątek wygrała ze Słowenką Kają Juwan w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open na ziemnych kortach w Paryżu. Polka zwyciężyła 2-0 w setach, wygrywając 6-0, 7-5. Podsumowanie pierwszej rundy turnieju dzisiaj w Trójce o 18.30. Prezydent Andrzej Duda zamknął proces ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Podczas uroczystości ratyfikowania dokumentu prezydent porównał go do planu Marszala, który pomógł odbudować powojenną Europę. Mam nadzieję, że także i ten plan odbudowy przyniesie te same efekty i ten instrument na rzecz odbudowy Unii Europejskiej da nam ten niezwykły impuls rozwojowy i pozwoli przeżywać czas wielkiej prosperity gospodarczej, zapewniając także oczywiście wysoki poziom życia w naszych krajach, z mojego punktu widzenia przede wszystkim w Polsce. Jeszcze raz dziękuję i proces ratyfikacji ogłaszam jako zamknięty. Z Funduszu Odbudowy oraz Wieloletniego Budżetu Unii Europejskiej do 2027 roku ma trafić do Polski około 770 miliardów złotych. Polskie wydatki z funduszu w ramach puli 58 miliardów euro dotacji i pożyczek opisuje Krajowy Plan Odbudowy, który teraz analizuje Komisja Europejska. Bruksela powinna ocenić KPO do końca czerwca. Profesor Włodzimierz Gut, ekspert do spraw COVID-19, radzi planować wakacyjne wyjazdy do krajów, gdzie obecnie notuje się niskie liczby nowych zakażeń koronawirusem. Według niego najbardziej bezpieczne są kraje europejskie, gdzie postępuje proces szczepień przeciwko COVID. Zawsze trzeba sprawdzać gdzie, ponieważ dysproporcja w szczepieniach jest zależna w tej chwili od woli danej populacji. W związku z tym będą obszary o trochę większej liczbie zachorowań. No oczywiście wyjazd osoby uodpornionej nie ma najmniejszego znaczenia, gdzie pojedzie. Osoba, która nieuodporniona, musi się liczyć z problemami. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 333 zakażenia koronawirusem. Zmarło 7 osób, a wyzdrowiało blisko 600. Pod Madrytem rozpoczęły się polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe. Spotkaniom delegacji przewodniczą premierzy Mateusz Morawiecki i Pedro Sanchez. Członkowie rządów Polski i Hiszpanii omawiają bieżące kwestie polityki unijnej, a także stan relacji dwustronnych. Współpraca w walce z pandemią, migracja, unijna polityka klimatyczna i sąsiedztwa, a także relacje dwustronne to główne tematy polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych w Alcalá de Henares po Madrycie, największym skupisku Polonii w Hiszpanii. Obok premiera w skład polskiej delegacji wchodzą szefowie MSZ i MSWiA, a także ministrowie klimatu i środowiska, infrastruktury oraz rozwoju. Po rozmowach przewidziano przyjęcie wspólnej deklaracji premierów Morawieckiego i Sancheza. Ministrowie podpiszą też międzyrządowe porozumienia dotyczące cyberbezpieczeństwa, polityki przemysłowej i współpracy przy rozwoju Centralnego Portu Komunikacyjnego. Bliższą współpracę mają też nawiązać resorty spraw zagranicznych i akademie dyplomatyczne obu państw. Z Alcalá de Henares, Karol Darmoros, Polskie Radio. Polskie linie lotnicze LOTy na razie nie planują odbioru 10 zamówionych samolotów Boeing 737 MAX 8. Prezes LOTu Rafał Milczarski poinformował, że kryzys spowodowany najpierw uziemieniem tego modemu, a potem pandemią spowodował, że przewoźnik nie potrzebuje pozostałych samolotów tego typu. Nie mamy żadnego kontraktowego zobowiązania, żeby te samoloty odbierać. Wiadomo, że samoloty, które będziemy pozyskiwać, muszą być przede wszystkim bezpieczne, muszą gwarantować nam też to, że będzie ich eksploatacja ekonomicznie uzasadniona. LOT zamówił 15 takich maszyn, odebrał 5. Polskie linie lotnicze nie przejęły także dwóch zamówionych Boeingów 787 Dreamliner. Samoloty te będą jednak potrzebne po przywróceniu siatki połączeń ze Stanami Zjednoczonymi. Prezes PLL LOT nie wykluczył, że firma będzie szukać też samolotów u innych niż Boeing producentów. Zaznaczył, że ważnym kryterium będzie ekologia. LOT jest firmą, która zwraca ogromną uwagę właśnie na ekologię, na emisję CO2. No i myślę, że każdy kolejny typ, który się będzie w locie pojawiał, to również będzie samolot nowoczesny, ekologiczny. LOT w tej chwili wykorzystuje różne modele samolotów Boeing, Embraera na krótszych dystansach, także turbośmigłowe samoloty Bombardier. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami na południu, a później także na Pomorzu Zachodnim przelotne opady deszczu. Wysoko w górach burze, w nocy w szczytowych partiach Tatr śnieg, w nocy miejscami też mglisto. Teraz od 12 do 19 stopni, nad ranem od 4 na Podkarpaciu do 8 w centrum i 13 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Znamy już 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2021 w plebiscycie radiowej czwórki. Teraz czekamy na Państwa głosy. Zapraszamy na stronę czwórka.polskieradio.pl. Tam poznają Państwo naszych nieprzeciętnych. Głosować można do 13 czerwca. Dla głosujących mamy nagrody. Cyfrowe radioodbiorniki z systemem DAB+. Plebiscyt Nieprzeciętni 2021. Więcej informacji na czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdyby tak za telewizor na raty w Media Expert płacić 17 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowy telewizor 17 zł, no? To by było super. I RRSO 0%. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają płytę Będzie Głośno, część trzecia. Na krążku znajduje się 12 utworów debiutujących artystów. Ta płyta to zapis tego, co się dzieje tu i teraz wśród młodych polskich wykonawców, którzy działają poza głównym nurtem. Album do kupienia między innymi na stronie sklep.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 14. No i gitara. po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie ani róże, ani fałsy małe duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Jedenaście minut po godzinie 14 do 15 nasza audycja, w niej między innymi o spełnianiu marzeń, co w cyklu obok nas często pojawia się dziś również, także w przeddzień Dnia Dziecka, a wcześniej w Radiobooku także spełniamy marzenia słuchaczy i czytelników. Odpowiemy na pytanie, co tam dziś ciekawego premierowo pojawi się w Radiobooku Polskiego Radia. To i więcej w naszej audycji. Trójka do trzeciej. No i muzyka, muzyka, muzyka. Yeah. kwadrans po godzinie 14. No, AC/DC tak, że pewnie mógłby lecieć dym z głośników. A właśnie, zaglądając do dzisiejszego kalendarza, spoglądam, poniedziałek 31 dzień maja, dziś Światowy Dzień Bez Tytoniu. Oczywiście celem jest zachęta do rzucenia palenia. Przypomnijmy, a to są twarde dane, średnio co 6 sekund na całym świecie przedwcześnie umiera jedna osoba z powodu palenia papierosów i oddziaływania na organizm toksycznych substancji właśnie dymu tytoniowego. A w skali roku to około 7 milionów zgonów. Kolejny milion to wynik tak zwanego biernego palenia, czyli narażania niepalących osób na dym wydychany przez palaczy. No to tak ku rozwadze dziś Światowy Dzień Bez Tytoniu przypominamy, ale także z kalendarza świąt osobliwych. Dziś dzień projektanta stron internetowych. Wszystkiego dobrego, czego to można życzyć projektantom stron, żeby się nie zawieszały. No być może dziś też dzień bociana białego. Piękny to odgłos za oknami właśnie, a ponadto imieniny Anieli, Kamili, Marii, Marietty i Petroneli. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Popatrz, jak wszystko szybko się zmieni. Coś jest, a później tego nie ma. Człowiek jest tylko sumą oddechów, więc nie mów mi, że jest jakiś sposób. Chciałbym coś wiedzieć teraz na pewno. To moja udręka, to jej sedno. Wiem tylko, że wszystko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. To nie ściema. Każda historia ma swój dylemat. Ma swój początek i koniec jak poemat. Nowy temat,

wszystkie szczegóły i zdarzenia odnoszące się do Wyspy Skarbów, nie pomijając niczego oprócz bliższych wyjaśnień co do samej wyspy, a to dlatego, że znajduje się tam skarb dotychczas jeszcze niewydobyty. W radiobooku słuchacze znajdą też wiele innych powieści, których akcja rozgrywa się na morzu bądź oceanie. To przede wszystkim dzieła Josepha Conrada, w tym to najbardziej znane Lord Jim, książka o oficerze marynarki, który opuścił powierzony sobie statek, rzecz o utraconym i odzyskanym honorze. Dzieło w studiach Polskiego Radia nagrał wybitny polski aktor Mieczysław Foyt. Był to rodzaj człowieka, któremu by się oddało na podstawie jego wyglądu statek w opiekę, mówiąc dosłownie i w przynośni. W radiobooku dostępna jest także słynna powieść Josepha Conrada Jądro ciemności, opowiadająca o okrucieństwie kolonializmu. Czyta Józef Duriasz. Marlowe, jeden jedyny spośród nas, wciąż jeszcze służył na morzu. Najgorszy zarzut, jaki mógł go spotkać, to, że nie był on typowym przedstawicielem swego zawodu. Był marynarzem, ale był również wędrowcem. W radiobooku można także słuchać powieści Josepha Conrada Ocalenie w interpretacji Adama Hanuszkiewicza, wielkiej legendy polskiego kina i teatru. Na południu i wschodzie podwójne wyspy strzegły w milczeniu podwójnego okrętu, który zdawał się tkwić między nimi na zawsze, zwątpiały więzień bez ruchu, nieporadny jeniec płytkiego morza. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na nowym kanale na YouTubie i na Facebooku. Przypomnijmy, że literacki projekt Polskiego Radia działa ponad pół roku, a w tym czasie bezpłatnie udostępnionych zostało już 37 utworów w interpretacjach najlepszych polskich aktorów. Dziś po 19:00 kolejna premiera dla młodszych i starszych to Wyspa Skarbów Roberta Louisa Stevensona. Polecamy Państwu w mediach społecznościowych Radiobook Polskiego Radia. To Trójka, 27 minut po 14:00. Patrzę za horyzont wysoko, wysoko patrzę, patrzę, coś tam się dzieje nad naszym nieboskłonem. Coś się ważnego wydarzyło przy orbitalnej stacji kosmicznej. Muszę powiedz szybciusieńko sprawdzić, tymczasem zostawiam Państwa z gitarami. W Trójce 14.30. Takie właśnie wycinanki lubimy najbardziej. Leny Krawiec. W ubiegłym tygodniu zapowiadaliśmy to wydarzenie, no i stało się. Bezzałogowy statek towarowy Tianzhou przycumował do orbitalnej stacji kosmicznej Tianhe, przywożąc paliwo, zapasy dla przyszłej załogi stacji. Osiągnął stację po 8 godzinach od startu z kosmodromu na wyspie Hainan na Morzu Południowochińskim. Przywiózł nie tylko paliwo, także aparaturę, zapasy żywności i skafandry kosmiczne, więc Chińczycy szykują się na dłuższy pobyt tamże właśnie. Stacja Niebieska Harmonia jest już trzecią i największą z dotychczasowych umieszczonych na orbicie okołoziemskiej przez Chiny. Przypomnijmy, że wcześniej były krytykowane za niekontrolowany upadek na Ziemię jednego ze stopni rakiety nośnej. Planują jeszcze 11 startów rakiet do końca przyszłego roku z dwoma dalszymi modułami, wyposażeniem i kolejnymi elementami stacji. W sumie ta właśnie stacja o masie 70 ton ma pomieścić 3-osobową załogę. A czemu nie ISS? No właśnie, bo Chiny nie uczestniczą w programie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, głównie z powodu sprzeciwu Stanów Zjednoczonych. Amerykanie krytykują chiński program kosmiczny, podejrzliwie krytykując go za tajność i sugerując, że ma cele militarne. O chińskim statku towarowym jeszcze będziemy mówić, spoglądając wysoko w niebo. A przed nami jej królewska kreśc za 24 minuty 15. Program Trzeci Polskiego Radia. When we kiss, when we touch, when we kiss. Sygnałach Państwa 71335 SMS-owo. Dziś super muzyka, również takie lekkie mruczanki. Ciekawie się słucha, bardzo dziękuję. I od pana Marcina z trasy dziś pioruny są nie tylko w muzyce, ale na szczęście nie pada. Ślemy słońce z Myśliwieckiej za 17,5 minuty 15. Czyhają na moją duszę dzisiaj. 14 minut 15. Czas na spełnianie marzeń. Obok nas. Fundacja Dziecięca Fantazja spełniła już ponad 7,5 tysiąca marzeń chorych dzieci. Nie zatrzymała jej nawet pandemia, mówi Patrycja Wróbel z fundacji. Dzięki ogromnemu wsparciu indywidualnych osób i firm udało nam się bardzo dobrze działać przez ten rok. Baliśmy się, jak to będzie, ale naprawdę fantastycznie wyszło. Udało nam się spełnić bardzo dużo marzeń, zorganizować wyjątkowe, niezapomniane wydarzenia. Najważniejszym z nich był Wieczór Marzeń w warszawskim Zoo. Pandemia spowodowała, że musieliśmy trochę zmienić profil i sposób naszej działania, dlatego że mogliśmy spełniać jedynie marzenia materialne. To działalność, która daje radość nie tylko obdarowanym. Dużo radości nie tylko dzieciom, ale nam wszystkim. A jeszcze, bo tutaj mówię, żebyś otworzyła, czy na pewno dajemy to, co obiecujemy? Dostałem laptop, zestaw do malowania. Bardzo jestem szczęśliwa. Jak się dziecko cieszy i widzimy uśmiech na jego twarzy, to oczywiście jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi. No. Niesamowicie jest patrzeć na rozkwitające uśmiechy w oczach. Przeważnie jest to tak, że jak spełniamy marzenie małego dzieciaczka, to tą radość widać od razu. Jest żywiołowa i tylko widać, że ten dzieciaczek czeka, aż ta pani z fundacji sobie pójdzie i będę mógł się spokojnie bawić. Natomiast jeżeli spełniamy marzenia nastolatku, wygląda to trochę inaczej, bo nastolatek jest już poważny, ale za to widać, jak się śmieją oczy. Później dostajemy informacje od rodziców, że na przykład chłopiec, który marzył o nartach, spał z tymi nartami w łóżku. Jedna z wolontariuszek, 12-letnia Michalina. Z ogromną przyjemnością patrzy się na to, jak dzieci bawią się beztrosko, zapominając o swoich problemach. Co roku jest bardzo fascynujące to, ile potrafią wydobyć z siebie śmiechu. Pani Patrycja do dziś uśmiecha się na wspomnienie jednego ze zrealizowanych wyjątkowych marzeń. Marzył Łukaszka, który marzył o tym, żeby zobaczyć wieloryby, polecieć do Kanady, a przede wszystkim zwiedzić domek Ani Zielonego Wzgórza. Domek został zwiedzony, ale jeszcze dodatkowo obsługa tego domku pozwoliła Łukaszkowi poleżeć na łóżku Ani Zielonego Wzgórza. Radość Łukasza, euforia, która była na jego twarzy, do dzisiaj jest w moim sercu i mam ją przed oczami. Takich spełnionych marzeń było więcej. Jedno z haseł fundacji to wyobraźnia nieograniczona rzeczywistością i faktycznie nasi podopieczni, ich marzenia udowadniają nam to w 100%. Ja nie zapomnę ogromnej radości chłopca, który poleciał balonem w Disneylandzie pod Paryżem. Chłopiec się śmiał w głos, lecąc tym balonem. Jeździmy na mecze piłkarskie ukochanych drużyn, albo na przykład zobaczyć Zakopane spłynąć Dunajcem. I naprawdę są to fantastyczne wyjazdy, pełne śmiechu, radości, atrakcji. Czasami fundacja musi mierzyć się z marzeniami wymagającymi ogromnej kreatywności. Z takich, przy których musieliśmy się naprawdę napracować, zawsze wspominam o dziewczynce, która chciała być przez jeden dzień księżniczką. Udało nam się, że Sandra była przez jeden dzień honorowym gościem wszędzie, gdzie się pojawiała. Jeździła karocą po Warszawie. Była honorowym gościem na Zamku Królewskim. Takim wyjątkowym świętem dla nas jest oczywiście Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym roku planujemy w ciągu najbliższych 3 miesięcy spełnić marzenia 100 chorych dzieci. Te marzenia są różnorakie, ale są to m.in. zabawki, laptopy, klocki Lego, smartfony, konsole do gier. Fundacja już po raz 18 organizuje też Wieczór Marzeń w Zoo. Wspólnie z Ogrodem Zoologicznym Warszawskim organizujemy takie wieczory dla chorych dzieci. W tym roku odbędzie się ten Wieczór Marzeń 27 sierpnia. Tego dnia dzieci wraz z opiekunami przyjeżdżają do warszawskiego zoo, gdzie będą przestrzegane wszelkie środki ostrożności. Jest to zwiedzanie zoo od kuchni, jest pokaz magika, gry, zabawy, dmuchany zamek, zjeżdżalnie, bungee, przedstawienia teatralne, koncert zespołu afrykańskiego, spotkanie ze zwierzętami, samochód strażacki, policyjny, ognisko oraz oczywiście, na co wszystkie dzieci czekają, są to paczki z prezentami. Dodajmy, że te spełnione marzenia potrafią zdziałać cuda. Zdarzało się, że dzięki naszym działaniom poprawiały się wyniki. Dzieci szybciej wracały do zdrowia. Po prostu zdarzały się cuda. Uważam, że szczególnie u dzieci ta radość, taka beztroska dziecinna, prawdziwa, pełna, jest wyjątkowo ważna. Każdy może przyłączyć się do tej pięknej akcji spełniania marzeń. Można udostępniać marzenia w mediach społecznościowych, też wpłacić choćby parę złotych na ich realizację. Zainteresowanym polecamy stronę Fundacji Dziecięca Fantazja, która od lat zajmuje się właśnie spełnianiem marzeń. Akcja budzi radość, mnóstwo dobrych emocji, o czym opowiadała Elżbieta Korczyńska i jej rozmówcy. To Trójka, audycja Trójka do trzeciej. Do trzeciej 9 minut. You can tell by the way she looks. but she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chief. She's my girl, my super girl. And she'd say, it's okay, I got lost on the way, but I'm a super girl, and super girls don't cry. And then she'd say, it's alright, I got home late last night, but I'm a super girl, and super girls just fly. And then she'd say that nothing can go wrong when you're in love. What can go wrong? And then she'd laugh the night time into the day, pushing her feet further along. And she'd say, it's okay, I got lost on the way, but I'm a super girl, and super girls don't cry. And then she'd say, it's alright, I got home late last night, but I'm a super girl. Poetyckie podsumowanie audycji słuchacza Janka. Iga wygrywa, Perpetuum Mobile się odkrywa, festiwal komiksu na jesieni, a 15 wychodzi z cień. Audycję przygotował Kuba Witkowski, zrealizował Michałaj Kubik. W imieniu naszej drużyny za uwagę, za sygnał od Państwa dziękuję Piotr Łodej. Za 5 minut o 15 serwis informacyjny, potem popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, w audycji m.in. po 18.30 Studio French Open. Dziękujemy za spotkanie i do usłyszenia.